Van buiten zitten. Lekker frietje, zeggen we dan. In de streek. Helemaal niets meer. Hallo. Luisteraar, waar ben je? Nou, dat zou best kunnen dat die uitzending van de mechanische gaan is. Maak je geen zorgen, het staat allemaal op tape. Hoe staat het met de voorbereidingen? Nou, echt zoals je ziet op een heel laag pitje. Ja, wat... Voorbereiding is vooral het zoeken van straks een irritatieplekje te vinden om een guerrilla te spelen. Ah. Want ze vroegen ons om weer terug te komen om nog een keer te spelen. Ja, ja. Dag, ga niet georganiseerd. Ga niet nog een keer die silo in de fik steken of zo. Dat zei ik niet. Oh, oké. Okay. Maar de irritatiefactor die is wel belangrijk. Die moet hoger worden. Ja, dat vind ik ook, ja. Oh, dat was. Het zag er wel gevaarlijk uit gisteren, maar dat viel eigenlijk allemaal wel mee, hè? Dat is het hele trucje, toch? Ja. Laatste rit. Maar wat zijn we nou aan het doen? Zijn we kinderen naar de kinderwagen aan het brengen? Kinderlokken, ja. Professioneel kinderlokken. Behalve amateur ben ik ook kinderlokker. Maar, op kanker allemaal! Oh, sorry. Heb je al veel baby's gekregen als donatie voor je kinderwagens? Dat zijn een paar vaders, maar ja, die moeders hadden ze nog veel tijd gered. Jammer, hè? Want hij fikt dat wel lekker zo'n baby. Ik vraag me ook wel af waar die zijn gebleven. Jongen. Dat wie? Die kinderwagens. Oh, ja. Oh. Nou ja, die zullen ergens staan te fikken. Kom wel goed. Ja, maar kun je een heel klein tipje van de sluier op... Wat er vanavond nog staat te gebeuren? Nee, ik heb geen idee. Ze hebben ons net gevraagd om weer terug te komen te spelen op de punkstage. Maar Anatol die is niet meer gestopt sinds vanochtend dat ze in de backstage aan het spelen was. Daarna daar guerrilla opgewerkt. Heeft iedereen geïrriteerd al dwars door het andere geluid heen. Heerlijk. Ja, op een gegeven moment waren ze even stil. Toen kwam die reggae toch alweer een beetje door. Dat vond ik wel een beetje jammer. Ja, dat heeft hij mooi afgekapt weer. Ja. Tot de grote ergernis van de buren. En nu gaat hij Deadwood spelen. Wie is dat? Deadwood is een fantastische Franse blues, rock, techno, punky band. Oh, okay, yeah. Maar wel erg vet. Waar dan op die punkstage? Binnen. Oké. Ja. En dat was net ook al heftige shit, zeg. Ja, heb ik niet gezien. Maar ik ben net wakker in mijn tuin op de grond, onderkoeld. Op je LSD. Hey, geen drugs op de radio. Oh, geen drugs op de radio. Hey, we mogen geen LSD of cocaïne of speed zeggen op de radio. Nee, geen drugs op de radio. Geen drugs op de radio? Welke radio is dit? Radio Patapoe. Hey, gezellig. Hey, Radio Patapoe, alles goed? Ja, echt heel goed. Dit is Lize. We zijn wat informatie aan het verzamelen over wat er verder vanavond gaat gebeuren. Want volgens mij gaat die Maren weer... Ga jij weer wat geks doen? Hij gaat een beetje stoken. Hij gaat lopen stoken. Ja, tuurlijk. Hij doet altijd wat geks. Kijk die blik van hem. Hij gaat stoken vanavond, hoor. Oh. En niet een beetje, want gisteravond was kinderspel, hè? Ja. Voorproef. Staan we met de patapoepen? Zo, ik sta te trippen. Staan we met de patapoepen? Ja, we staan met de patapoepen. Ik vind daar in mijn neus en ik ga... Oh, god, ja, nee. Ga niet op. Ik moet naar mijn werk toe. Oh, moet je naar je werk? Ja, naar mijn, godverdomme. Oh, kut, moet je werken? Iemand moet het doen. Heb, jou nog die muntjes gegeven dan? Want ik had gisteren fooi gegeven. Walter. Wie? Ik had Walter 2 ADM muntjes voor je gegeven. Walter heeft me geen muntjes gegeven. Godverdomme, wat een lul. Ja, dat is waarschijnlijk weer te druk bezig. Zo. Ja, hij was weer boos gisteren, joh. Ik vind dat zo mooi. Ja, het is geweldig. Ik vind dat zo mooi. Hij kan zo mooi maar boos. Laatst dat is juist minder boos. Weer wat relaxer. Nee, maar... Hij is op vakantie geweest, heeft een nieuwe vriendin. Gisteravond was hij Walter, echt, als je het hoort, helemaal... kou van je. We houden van je, Wally. Walter was echt helemaal af de rode gisteren. Was hij hier? Ja, nee, in de Mainz. In de Mainz, natuurlijk, het is zaterdagavond. Zaterdagavond is iedereen naar de rode. Helemaal kut, jongen. Mainz zaterdagavond, helemaal kut. Ik wil een cadeautje maken voor Walter. Ja? En een pingun. We gaan een gun maken waar de pinmachine op zit, zodat hij iedere keer als hij betaalt... Oh, dat is een heel goed idee. Bam! Fucking vet. Bam, bam, bam. Want hij heeft een hekel. Betaal contant of je bent geen klant. Ja, precies. Pin is niet punk. Ja, hij heeft zo'n hekel, hè. Iedereen keer weer. Nee, maar we moeten daar commissie op betalen, pinnen. Contant niet. Ja, precies, jongen. En iedereen weer, gisteren... ik ben mijn code vergeten. Ja. Oh, scannen doet niet. Geef me gewoon contant, kan ik het zelf doen. Die bestelde 2 biertjes, weet je wel, afrekenen. En vervolgens bestelt hij nog 2 vodka. In één keer bestellen, jongens. In één keer bestellen. Walter, jongen, ga je me extra betalen voor die extra 3 meter die ik moet lopen, jongen? Godverdomme. Echt, ik vind dat zo machtig mooi. Oké, maar ik moet gaan. Ja, hij gaat zijn fiets. Ja, hij gaat in de Werk ze. Water. Ja, dat moet ook nog gewerkt worden. Schoorsteen moet er ook. Oh, nou komt er iets leuks hier. When you're in love, my only flight, your day.